Muhammed Ali Raşvan duydunuz mu hiç? Evet, şu aşağıdaki yenilen Muhammed Ali Raşvan. Şey, affedersiniz. Evet, bu tabii. Yenilen. Bu da Japon bir judocu. 1984 yılı olimpiyatlarında judo finalleri bu. Bu final maçı. Bu vatandaş, bu arkadaşımız Japon judocu altın madalyayı aldı. Bu da gümüş madalya kaldı. Fakat aslında altın madalya bunundu. Antrenörü dedi ki, onun dizine çalış. Fakat Muhammed Ali Raşvan, rakibinin hiç dizine dokunmadı maç boyunca. Çünkü onun tendonlarının yara aldığını ve koptuğunu biliyordu. Gazeteciler sordular maçtan sonra, niçin dizine çalışmadınız? Eğer çalışsaydınız şu anda altın sizindi. Dizine vursaydım eğer, ömür boyu sakat kalırdı dedi. Onun için vurmadım. İkinci lig madalyasını aldı. Ondan sonra Japonlar milli kahraman ilan ettiler. Ülkelerine davet ettiler. Ve oradan Japon bir gelinle, hanımefendiyle evlendi. Şu anda İskenderiye'de mutlu ve mesut ve kalbi, vicdanı efendim dolu dolu yaşıyor. Benim kahramanlarım da bu ders Muhammed Ali Raşvan'ındı.